Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Mart Çarşamba. Yıl 2021, ay 3, gün 83, Kasım 137. 1442 Hicri, Şaban 11. 1437 Rumi, Mart 11. Fırtına. Günün malumatı. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart, 20 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler. Kolay karar veremezler. Ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara eğilimlidirler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Açık Gazete programının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu hafta ve Acar Reis'ti de bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Hikaye Avcısı, Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına özgü bir şekilde yaptık. Golden Earring, altın küpe. Başta altın küpeler diye başlamıştı Golden Earrings. O gruptan bir Hollandalı rock grubunun 1961'de kurulmuş son Mohikanların sonuncusu adlı şarkıyla yaptık. Kendini kurtarmaya çalış ama kurtuluş yok diye bir tehdit dolu şarkıdan bir bölüm dinlettik sizlere ve onun üzerine şimdi bunu neden çaldığımızı da bırakalım Galeano anlatsın bize. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Saygı ve hürmet. Şili'nin Santiago şehrinin tam merkezinde, Santa Lucia tepesinde yerli şef Caupolicán, onun bir heykeli yükseliyor. Daha ziyade bir Hollywood yerlisine benzeyen Caupolicán'ın yanında da, heykelin yanında şu açıklama yer alıyor. Bu eser 1869'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Son Mohikan romanının yazarı James Fenimore Cooper'ın anısına düzenlenen bir yarışma için yontulmuştur. Heykel yarışmayı kaybedince Mohikan'ın ülke değiştirmekten ve Şilili olduğu yalanını söylemekten başka çaresi kalmamış. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şimdi de tarihte bugüne kısaca bir göz atalım. 1882 yılında bugün Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi, yani Mycobacterium tuberculosis'i keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla daha sonra 1905 yılında tıp alanında Nobel ödülünü alacaktı. 1897'de bugünse psikanalist Wilhelm Reich doğmuştu. Sigmund Freud'un öğrencisi olan Reich, Alman Komünist Partisi üyesiydi. 1927'de Cinsel Siyaset Derneği'ni kurdu. Viyana'nın emekçilerinin yoğun olarak yaşadığı mahallelerinde işçiler için ruhsal bakım evleri açtı. Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmek zorunda kaldı. 1956 Ağustos'unda yüzlerce makalesi Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en yanlış sansür uygulamalarından biri olduğu tartışmaları arasında FDA tarafından, yani bu konulara bakan Sağlık Bakanlığı'nın bir kolu tarafından yakılarak yok edildi. Reich, aile yapısının burjuva karakterini, kadının üzerindeki cinsel baskıyı, psikolojik olarak sağlıklı ve sağlıksız bünyeler arasındaki temel farkları gündeme getiriyordu. Sağlıklı ve doyumlu cinselliğin var olabilmesi için de özgür, sınıfsız bir toplumun varlığını öngörüyordu. Reich'a göre cinsel özgürlüğün bulunmadığı uygarlık toplumunda insanoğlu daima büyük bir stres içinde yaşayacaktır, dedi ve tarihin en büyük sansür olaylarından birine psikanalizde rastlanması da ender rastlanan tuhaflıklardan biri oldu. 1976 yılında bugün ise Arjantin Devlet Başkanı Isabel Perón kansız bir darbeyle devrildi. Amerika Birleşik Devletleri destekli junta komünist tehdide karşı iktidara el koymuş oldu. Aslında Isabel Perón döneminde radikal sola, yani komünistlere karşı saldırı başlatılmıştı. Ancak junta bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın tavsiyeleri doğrultusunda artırdı. Kissinger, junta'ya insan hakları ihlalleri konusundaki protestolar artmadan önce rakiplerini hızla ortadan kaldırmalarını tavsiye etmişti. 7 yıllık diktatörlük döneminde 30 bine yakın kişi ya katledildi ya da kaybedildi. Arjantin'de yani. Kissinger'ın Dışişleri Bakanlığı sırasında ise 3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Vietnam başta olmak üzere Kamboçya ve Laos'ta hareket eden her şeyi vurun emriyle Nixon'ın, Kissinger'in uygulamasıyla tarihin en büyük soykırımlarından biri gerçekleşti. Ama bugün hala Henry Kissinger'in bir devlet adamı gibi Amerika Birleşik Devletleri içinde sadece saygı görmekte olduğu görülüyor. Onun dışında Avrupa'ya ve başka ülkelere pek gidemiyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir. 1987'de bugünse AIDS hakları için, HIV AIDS hastalığı hakları için doğrudan eylemler örgütlemek üzere kurulan ACT UP, Harekete Geç platformunun 250 üyesi tedaviye daha fazla erişim ve hastalıkla mücadele için ulusal eylem talebinde bulunmak üzere New York şehrindeki Wall Street'te, borsanın bulunduğu ticaret ve finans merkezinin önünde gösteri yaptı. Gösteriye polis müdahale etti ve 17 kişi, ACT UP platformunun üyesi 17 kişi tutuklandı. Gözaltına alındı. Evet, şimdi bugünün haberlerine kısaca bir göz atmaya çalışalım. Hareketli bir gündeyiz. Gezegen ve geleceğimize dair haberler, araştırmalar yayınlanıyor. Her zaman olduğu gibi onlarla başlayalım. Çünkü vakit çok daralıyor. Hızla hareket etmek ve şu anda yaşayan kuşağın yapabileceği son eylemler ve gelecek kuşakların hayatını koruyabilmek ve medeniyetin bildiğimiz haliyle devam etmesini sağlayabilmek için canlılar hayatının son demler. Bu konuda çok sayıda araştırma birbiri ardından yayınlanıyor. Bir tanesi de yeni bir analiz de. Şimdi ilk önümüzdeki 10 yılın artık tamamen dönüştürücü bir 10 yıl olarak ele alınması gerektiğini, şart olduğunu söylüyor. Ambio diye İsveç Kraliyet Akademisi Bilim Akademisi'nin dergisinde, bilim dergisinde çıkan yazıda antroposen, yani insan çağı denen insanlık tarihindeki insanın bütün doğayı etkileyebildiği tarihte ilk defa olarak gezegenin kuruluşundan, varoluşundan bu yana ilk defa insanın tamamen etkilediği, derinlemesine etkili olduğu bir dönemin derin anlamları olduğunu ve bunu, yani biyosferin, canlılar aleminin insan faaliyetleri sayesinde daha diğer doğal güçlerden çok daha fazla etkilendiğini söylüyorlar. Buna da kapital çağda diyenler de var biliyorsunuz. Jason Moore gibi yazarlar ve tarihçiler de o konuda konuşuyorlar. Yani doğrudan doğruya kapitalizmin son aşamasıyla bağlantılandırılıyor. Kapitalosen. Kapitalosen, evet. Sermaye çağı, antroposen ya da sermaye çağı diye nitelendiriliyor. Evet, yani son 3 milyar 800 milyon yıl içindeki evrimde, biyosferin evriminde şimdiye kadar görülmemiş bir tek etki var. İnsanın kapital çağında, kapitalizm çağındaki insanın etkilerinden bahsediliyor ve eğer hızla harekete geçilmemesi halinde, geçilmezse kesinlikle dönüştürücü olması gereken bir 10 yılın şafağında iklim yıkımı, biyolojik çeşitlilik yıkımı, doğal sistemler üzerinde şimdiye kadar bütün tarihte, gezegen tarihinde hiç görülmemiş bir baskı ve eşitsizliğin topyekün yıkım riskini önümüze serdiği belirtiliyor. Bu çok önemli. Ve şöyle bitiyor. Yani insan faaliyetlerinin baskısı arttıkça, hızlandırdıkça dünya üzerindeki etkilerini şey gibi, yapay zeka gibi teknolojilerin de bizi kurtarması ihtimalinden, iklim ve çevre değişikliğinden yardımcı olması beklenebilir. Ama ancak bir şekilde olabilir bu da, bütünüyle kontrolü elimizde tutabilirsek eğer, dümeni elden bırakmazsak ve sorumlu inovasyon yaparsak olur. Yoksa bu da felaketimize yol açar diye bir robot medeniyetine karşı da bir tehlike çanını da çalmayı ihmal etmemişler. Bir başka yorumdaysa, yeryüzünün iklim lideriliğini yürüttüklerini söyleyen şirketler ve kuruluşlar aslında yeryüzünü diri diri yakmakta, kaynatmakta olduğunu ortaya koyan da bir araştırma daha var. Yani triangulation diyor Alex Stephen buna, bir üçgeni hapsetmek, yani üçgenle boğmak diyor mesela. Şirketler şunu yapıyor: Act on Climate 100 diye benchmark diye bir şey var, kuruluş var. Ve bütün iklim eylemine geçen şirketlerin iklim eylemlerinin aslında bütün hedeflerini saptırdığını, doğru uzak vadeli hedefler koyup üçgenin bir ucunda, ondan sonra da parça parça artarak ilerleyen tedbirler alacaklarını söylemek ve üçünde de gerçekten eyleme geçmek yerine küçük adımlar atmalarının tamamen neden gerekli olduğunu anlatan şeylerden oluşan, gerekçeler bulmaktan oluşan bir durum olduğunu da söylüyorlar. Böyle bir tehlike de var ve Covid-19'un da insanlığın ne kadar aslında uçurumun kenarına geldiğimizi açıklayan ve şeyin de bu mutlak bir felaketi önlemek için hükümetlerin, siyasi liderlerin derhal iklim yıkımına, yapay zeka buluşlarına ve pandeminin de üzerinde durduğu, üzerine yaslandığı fevkalade eşitsiz durumların giderilmesine bağlı olduğunu söyleyen de bir Oxford Üniversitesi'nden felsefe bölümünden Toby Ord'un da bir Toby Ord imzalı bir yazı çıktı. Opinion, yani düşünce sayfalarında, fikir sayfalarında The Guardian gazetesinin. Öyle bir durumla karşı karşıyayız yani. ve bir meteoroloji uzmanı da Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı Doktor Güven Özdemir, ani hava değişimleri, değişiklikleri, kronik hastalıkları da tetikleyecektir demiş. O konuda uyarıda bulunmuş. Günün en iyi haberi ise Galler'den geliyor. 10 yaşındaki bir kız çocuğu Sky Neville. Bu çocuk dergilerine de meraklıymış. Bütün çocukların pek çoğunda olduğu gibi. Ama onun yanında verilen kullan at plastik oyuncaklara karşı kampanya açmış. Ve normalde kampanyaların bu kadar hızlı sonuç vermesi pek beklenmezken 10 yaşındaki bu çocuk Kasım'da başlamış. Ucuz plastik şeyler, oyuncaklar veriyorlar ve bu en sevdiğim derginin içinden çıkıyor. Sonra da kullanıp atıyorsun, bir kerelik kullanıp atıyorsun. Ve ilginç bir sonuç almış. 4 ayda bir yayın evini, bu şeyleri, dergileri veren yayın evini, Waitrose adlı yayın evini dize getirmiş, tırnak içinde tabiri caizse. Ve şey demiş yani, yayın evi plastik oyuncak hediye dağıtmaktan vazgeçmiş. Üstelik de Sky adlı 10 yaşındaki kızın, Sky Neville adındaki kızın etkisinde bunu yaptığını da itiraf etmiş. Sormuşlar, Stephen Morris imzalı haberde Guardian'da soruyorlar. Kıza ne diyorsun diye, başardın işte. Ya çok mutluyum bu Waitrose şirketinin bunu yapmasından ama ya aynı zamanda da utanç verici bir durum var. Yayıncılar neyin doğru neyin yanlış olduğunu başkalarının söylemesine mi ihtiyacı var? Yayıncıların kendileri bulamıyorlar mı demiş. Yani 10 yaşındaki benim gibi bir çocuk tarafından uyarılmadan yapsalar daha iyi olmaz mıydı demiş. İlginç değil mi? Kesinlikle. Join the campaign. Change.org'da yapmış kampanyayı. The Ban Plastic Toys on Comics diye bir pankart açmış. Yani dergilerde, çizgi romanlarda filan plastik oyuncak kullan at vermeyin diye Greta Thunberg'in yaptığına benzer bir şekilde pankart açmış. Oturuyor bir yerde. Fotoğrafı da var. Böyle bir ilginç hikaye de var. Evet, şimdi bu günün iyi haberi. Ondan sonrasını artık Avrupa'da bir iyi de sayılabilecek bir haber de Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025'e kadar et kullanımından, hayvansal bitkilerden vazgeçileceği, daha yani doruk noktaya, peak noktasına 2025'te ulaşacağı, ondan sonra da aşağı ineceği hesabı yapılıyor. Bu da ilginç bir şey çünkü şeyde bitki temelli alternatifler, bildiğimiz hayvan üretiminde, hayvansal ürünlerde azalmaya yol açacağı şeyin yükseldiği, yapay, yani bitki temelli, daha doğrusu yapay değil de bitki temelli yiyeceklerin çok arttı, yiyecek içeceklerin arttı diye Boston Consulting Group tarafından yapılan bir rapor var. Blue Horizon Corporation çok alternatif proteinlerin bayağı yükseleceğini, hızlı teknoloji ve düzenleme şeyleri de yapılırsa, şirketlerin et ve mandıra ürünlerini yapan şirketlerin, üreten şirketlerin direnişini biraz azaltabilirlerse %22'ye kadar azalabileceğini söylüyorlar. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Evet, şimdi bir de İsrail'den son dakika haberleri, işte seçim sonuçları. Netanyahu önde gidiyormuş. Bibi Netanyahu ilk, yani daha oy sayımına geçilmemiş ama hemen çıkışta yapılan oylamalar var ya, orada İsrail'in dördüncü, iki yıl içindeki dördüncü seçimi. Dün de biraz konuşma fırsatı bulmuştuk. Evet, zaten bir sürpriz beklenmiyordu. Evet, onun hakim olduğu. Ama Kinsel de bahsediyordu, evet. Dün İzel Rosenthal'la da konuştuk. Pazartesi günü. Bibi'nin Likud Partisi önde gidiyormuş ama gene beklenen olacakmış anlaşılan. Beklenmeyen bir şey olmamış. Gene çoğunluk sağlanamayacakmış. Hükümet de sağlanacak ve tamamen bir siyasi kilitlenmenin gerçekleşeceği söyleniyor. Böyle bir yorum var ve o da muhtemelen gene Ahmet İnsel'in de belirttiği gibi aslında Netanyahu'nun başlamakta olan yolsuzluk davasının konuşulmamasını sağlayacak bir işe yarayacak. Belki de en büyük faydası olacak. Tekrar seçime gidecekler o zaman. Bir kez daha. Beşinci kez. Herhalde. Evet, alışkanlık zaten bu. Belki de böyle bir hayat tarzı da hoştur. Yani yeni dünyanın gördüğü yeni bir şey olarak geçebilir tarzı. Bu da Türkiye'nin kazandırdığı bir kavramdı ama bayağı dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor artık. Tekrar seçimler. Evet. Sonuçlarını beğenmediğinizde bir daha yapıyorsunuz. Kazanana kadar. Bir daha kazanana evet. Kadar. Ama kazanamazsan bir daha öyle gidiyor işte. Dünyada da Türkiye'deki bu durumla ilgili de pek çok etki ve tepki yaşanmaya başladığını da söyleyebiliriz. Londra swap piyasasında gecelik Türk lirası faizi %1400'e yükseldi diye bir haber vardı. BBC Türkçe'de yani swap iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiş tokuş ettikleri işlem. Yani örneğin 10 yıllık sabit faizli borca sahip bir firmayla benzer ama dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebiliyorlarmış. İşte onun faizi Türk lirası olarak %1400'e yükselmiş. Çünkü Türkiye'deki bankaların Londra piyasalarına Türk lirası akışını kesmesiyle Nisan'da da 2019 Nisan'ında swap faizleri %1200'e kadar çıkmıştı. Şimdi %1400'e yükselmiş. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun izleyeceği politikalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dünyadan epey ciddi yankılar da geliyor bu konuda. Ondan bahsedebiliriz isterseniz. Yani Cumhurbaşkanlığından peş peşe gelen kararların etkileri ve tepkileri de sürüyor. Borsada son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı. The Economist dergisi, mali çevrelerin uluslararası önemli dergilerinden The Economist, Türkiye döviz kriziyle karşı karşıya, yatırımcılara verilen umutlar suya düştü diye vermiş. Haftalık Economist dergisi bu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Türk lirasındaki değer kaybını yorumlamış durumda. Şu anda da görebildiğimiz kadarıyla yani programa girmeden görebildiğimiz dolar 7.90 civarındaydı. Saat 7.52 itibariyle Türk lirasıydı yani 7.90. Evet, pazartesi günü aslında henüz Ali Bilge ile konuşma yaparken 8'in üzerindeydi ama sabah açılır açılmaz borsa düşmeye başladı ki %9 civarı düştü. Ama bir şekilde Merkez Bankası müdahalede bulunuyordu. Biraz daha aşağılara inmiş. 7,8'e inmişti. Şimdi tekrar yükselmiş. Zaten evet, Economist de buna vurguluyor. %10 kadar dolar değer kazandı. Yani Türk lirası değer kaybetti. Sadece bir hafta sonu içerisinde. Borsa ise %9 düştü. Bunlar tehlikeli sinyaller deniyor. Türkiye ekonomisi. Evet, o tarz epey yorum var. Bir de Wall Street Journal gazetesi, o da mali çevrelerin önemli, finans çevrelerin önemli yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi. Türkiye'nin faizleri aşağı çekerek enflasyonu düşürme yönündeki sıra dışı politikasının başarılı olma şansının çok düşük olduğunu yazmış. Ve Türk lirası daha uzun bir süre çalkantılı bir dönemden geçebilir diye yazmış. Muhabiri John Sindreu'nun imzasını taşıyor. Rezervlerinde -20 milyar dolarda olduğunu gene pazartesi günü Ali Bilge ile de konuştuğumuz, onun söylediği gibi eksi 20 milyar dolarlık bir net rezervleri, yani swap işlemleri çıkarıldığı zaman net rezervlerin eksi 20 milyar dolar düzeyinde olduğunu da aktarmış. Bu da bir önemli uyarı diye kabul edilebilir belki Wall Street Journal'ın ki. Bir başka şey de Fitch, Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Fitch. Bu Merkez Bankası Başkanlığındaki değişiklikle ilgili değerlendirmesinde değişiklik enflasyon ve finansman risklerini artırdı diye bir yorum yapmış. Pek çok dış yorum var bu şekilde. UniCredi Türk lirasında volatilite riski var diye yazmış. Uluslararası Yatırım Kuruluşu UniCredi'nin raporunda. Ayrıca yatırım bankası TD Securities'in uzmanlarından Kristin Maggio da Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Türkiye'de daha gevşek, daha az genel kabul gören ve zamanla büyük ölçüde büyüme yanlısı politikalar görülebileceğini söylemiş. Yatırımcıların NatWest Markets'te piyasalar stratejisi Max Lin, yatırımcılar Türk lirası satmaya devam edebilir demiş. Tokyo'daki Mizuho Securities şirketinin analisti, daha doğrusu stratejisti Yamamoto da Reuters'da yaptığı açıklamada Türk lirasındaki değer kaybı başka ülkelerde yansır mı sorusunu, diğer yükselmekte olan piyasa ekonomileri Türkiye ile aynı pozisyonda değil ama yine de bir miktar bulaş olabilir diye yansımasını böyle bulaş değerlendirmiş. Bulaş, evet, evet, kullanmış. Koronavirüs kavramlarını hemen ekonomiye de uyarlamışlar o zaman. Evet, aynen öyle. Bir de CMC Markets'tan bir yorumcu, analist David Madden de küresel piyasalarda kalıcı bir etki bırakmaz bu Türk lirasındaki düşüş ama geçmişte yaşanan benzer değer kayıpların Avro bölgesinde Türkiye'de Türkiye ile çalışan bazı bankaları da olumsuz etkilediğini belirtmiş. Bu gazete duvardan topladığımız bilgilerdi bu son kısım. Bir de İsveç merkezli Uluslararası Yatırım Bankası Nordea, onun küresel strateji şefi Andreas Steno Larsen de Twitter'da bir değerlendirme yapıp Erdoğan Merkez Bankası'nın yönettiği sürece Türk lirasında hiçbir zaman boğa pozisyonu, yani iyimser pozisyon almayacağız demiş. Yani Türk lirasına yatırım yapmayacağız demiş. Başka yatırım uzmanları da bu Türk lirasındaki sert değer kaybının avroyu olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunmuşlardı. Türkiye'den de ciddi şeyler var. Yani bir gün yazarı, gazetesi yazarı Profesör Hayri Kozanoğlu da Erdoğan Merkez Bankası atamasıyla zımni olarak Yeni Şafak'ın tezini kabul etmiş oluyor. Yani Kavcıoğlu'na da bu operasyonu, tırnak içindeki operasyonu, kimin yaptığını açıklamak düşüyor diye bir açıklama yapmış. Çünkü Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu şimdi Merkez Bankası'nın başına getirildi. Bu operasyonu kim yaptı diye de bir faiz artırımı konusunda manşet atmıştı. Şimdi Kozanoğlu da o zaman bulacak yani artık kimin yaptığını. Bulacak ve açıklamak da düşüyor diyor. Ekonomide toz duman arasında da diye başlıklı yazısında bir günde bayağı bu gidişata bir son veremezsek demiş. Yani daha eşitlikçi, paylaşımcı, kamuculuk temelli ekonomi tahayyülümüz bir yana, kapitalist aklı da zorlayan keyfi, rastgele, plansız bir seyir bu demiş. Söz konusu bu gidişata bir son veremezsek bu kaosun yaşamımıza daha fazla işsizlik, daha yüksek enflasyon, daha derin yoksullukla yansıyacağı görülüyor. O nedenle de toplumsal muhalefetin özgürlük, laiklik, kadın hakları yanında iş, aş, ekmek sorunlarıyla da sahaya inmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor diye yazmış yazısını. Bu Yeni Şafak yazarı şimdi Merkez Bankası olduktan sonra az evvel gördüm. Zeitung da komik bir espri yapmış. Merkez Bankası'ndan dolara sert müdahale diyor. Piyasaya bol miktarda yiğit bulut sürüldü diye kanal kanal dolaşıp yiğit bulut arkasında Türk bayrağı şeyiyle görüntüsüyle birlikte bunun dış güçlerin oyunu olduğunu anlatıyor. Çok ilginç aslında. Yani şeyde yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doktora tezinde de intihar iddiası ortaya çıkmış. Yapmamıştır herhalde. Koskoca Merkez Bankası Başkanı yapar mı ya? Yani Türkiye Bilim Akademisi TÜBA tarafından intihar bir başkasının bilim ya da sanat alanındaki ürünlerini kaynak göstermeden kendi üretimi gibi gösterme, yani hırsızlık aşırmak şeklinde tanımlıyor. Bu da maalesef yani şeyden bir günden Berkant Gültekin haberine göre ticari bankalarda sorunlu kredilerin yönetimi, çözümü ve takibi için bir uygulama başlıklı doktora tezinin bankacılık sektörüne ilişkin kısımlarında noktasına virgülüne dokunmadan Merkez Bankası raporundaki paragrafları kendi cümleleri gibi kullandığı belirtilmiş, kullanıldığı yani. Bir gün haberinde mesela tezin 117. sayfasında yazılanlarla Merkez Bankası raporunun o tarihteki 124. ve 126. sayfalarında yer alan ifadeler tamamen örtüşüyormuş. Noktası virgülüne kadar. Sadece dipnotu yokmuş hiç. Olsun artık, zaten başına geçti. Evet. Benim raporum diyordur. İleri görüşlüymüş yani. Evet, öte yandan bu tezin danışmanı olan Profesör Doktor Erişah Arıcan da Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor. Ve kendisi de ayrıca 4 ayrı kurumdan maaş alıyormuş. O konuda da haberler var. Bir de son haber vereyim, uzattık yarım saati. İslam Araştırmaları Danışmanı Fazıl Önder Sönmez de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir göreve atanmış. Pardon, yanlış söyledim. Bir değil, 3 göreve atanmış. Aynı anda hem dekan, hem rektör yardımcısı, hem de koordinatör olmuş. Öğrenci İşleri Dekanı, rektör yardımcısı ve burs ofisi koordinatörü olarak marifetli bir kişi olduğu anlaşılıyor. Marifetli Bay Fazıl Önder Sönmez olarak çıkıyor. Güven erozyonu da doları patlattı diye haberler var, yorumlar var ama artık burada duralım. Açık Gazete. Evet. Gayet soğuk bir hava var. Kar bekleniyor ve yağıyor hatta bazı yerlerde ama biz bahar şarkıları, Nevruz ya da Nowruz şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Israrcıyız zaten bu konuda. İran'ın ünlü halk müziği sanatçılarından biri Sima Bina bir Kuzey Horasan halk şarkısını, Nowruz adını taşıyor Nevruz. Nasıl da hızlı geçip gitti bir yıl. Ve geldi yeni yıl. Gel, Nowruz'dur bugün. 3 günlüktür dünya diye diyormuş sözleri. Didem bize bu Nowruz şarkıları, ilkbahar şarkıları seçti. Onlardan birini çalarak devam ettik. Açık Radyo burası 95.0. Açık Radyosu, Açık Gazetesi onun. Açık Radyo'nun. Ve yani nasıl söylesek dünyada da tehlikenin büyüdüğü de belirtiliyor. Yani TÜSİAD'la Marş Türkiye ve Zürih Sigorta ortak raporunda, küresel risk raporunda eşitsizliğin derinleştiği, yoksulluğun arttığı, 10 yılda ikinci büyük küresel krizin geldiği, iklim değişikliğinin yıkıcı bir risk olduğu söyleniyor. Hatta Papa da konuşmuş, mafya pandemiyi kullanıp zenginleşiyor diyor. Amazon şirketi de sendikalaşmayı önlemek için işçileri korkuya boğuyor, tehdit ediyor ve işçilere günde 15 doların biraz altında ya da 15 doların biraz üstünde ödeme yapmakla övünüyor. CEO'su Jeff Bezos saatte 7 milyon dolar kazanıyor. Saatte 7 milyon dolar kazanıyor ve diğerlerini de, yani bunu hesap edersek dakikada 117 bin, saniyede 1950, salisede 32,5 dolar kazanıyor. Şimdi nefesini verebilirsin artık Özdeş. Salise bir nefes zaten. Evet, neden sendika istemediği de galiba buradan anlaşılabiliyor. Anlaşılıyor, ben de öyle hesap ettim. Haklı da çocuk. bu arada Türkiye'de Erdoğan'ın insan haklarına ve demokrasiye saldırısı diye bir hemen yayınlanmak üzere Human Rights Watch örgütü, yani insan hakları örgütünün bir bildirisi var. İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın hükümetinin Türkiye'de insan haklarını koruyan mekanizmaları ve demokratik normları 18 yıllık yönetimi boyunca daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte alaşağı ettiğini belirtmiş. Hükümet geçen hafta hukukun üstünlüğünü zedeleyen, siyasi muhalifleri ve eleştirel olarak algılanan isimleri hedef alan birkaç tehlikeli adım daha attı diye anlatıyor ve en önemlilerinden biri kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni, ya da daha bilinen adıyla bizzat Türkiye'nin en önemli şehrinin, en büyük metropolünün adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ni, ki ilk imzalayan da Türkiye Cumhuriyeti'ydi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshetti. Tartışmalı bir uluslararası hukuk açısından tartışmalı, hatta iç hukuk ve anayasa açısından mümkün olmadığı pek çok hukuk uzmanı tarafından belirtilmesine rağmen ve bu hamleden 2 gün önce Yargıtay Başsavcısı Halkların Demokratik Partisi'ne, muhalefetteki ikinci büyük partiye kapatma davası açacağını açıklamış. Söz konusu açıklamadan birkaç saat önce de Erdoğan'ın kontrolündeki meclis, HDP'li bir parlamenterin, yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini usulsüz olarak düşürmüştü diyor. Ve genel direktör, İnsan Hakları İzleme Örgütü genel direktörü Kenneth Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye toplumunu yeniden şekillendirme çabasının önünde duran tüm kurumları ve toplumsal kesimleri hedef alıyor demiş. Macron da, işin ilginç tarafı, Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden yalanlar yağıyor diye bir haber. Bu yaklaşık 1,5 saat önce gelen bir haber BBC Türkçe'den. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla yalanlar yaymakla suçlamış. Kamuoyunun görüşlerine tesir etme yoluyla Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılacak müdahaleler kabul edilemez demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın müdahalesi bir komplo teorisi haline gelmişti. Evet. Şimdi Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahalesi. Peki. Söz konusu bir ara araları önce çok kötüydü, devam ediyordu. Aklında şüphelenmek için sebep var gibilerden şeyler söylüyordu Cumhurbaşkanı. Akli muayene yaptırması gerektiğini söylüyordu. Sonradan bir telefon görüşmesiyle düzeldiği düşünülüyordu ama aslında hakaret etmeyi bıraktı demişti. Düzeldi dediğimizde evet. Bu yani. Evet, İlişkiler düzelmese de artık hakaret etmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti Macron. Zaten Avrupa'da Türkiye sırtını asla dönmez demiş Macron ama Türkiye'nin tutumunu değiştirmediği sürece ilişkilerin iyileşmesinin mümkün olmadığını aktarmış. Böylece de yani Avrupa Birliği 1, Amerika Birleşik Devletleri 2, Birleşmiş Milletler'den de büyük bir şey geldi. İnsan hakları şeyinden, BM'den de, yani bu böyle çok kötü. Michel Bachelet, İnsan Hakları Örgütü'nün başında olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün insan hakları şeyinin eski Şili Cumhurbaşkanı Michel Bachelet de Türkiye'yi kuvvetli bir dille eleştirmiş, özellikle bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği için. Şimdi böylece Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler, başka da örgüt ve ülke, büyük ülkede pek kalmadı gibi böyle bir sıkışıklık var. Bu arada Macron bu açıklamaları yaparken dün ilginç bir gelişme oldu. France 5 kanalında, yani devlet televizyonunda bir Erdoğan özel programı yayınlanıyor. Bunun içeriğine bakamadım, aslında takip ediyordum ama daha sonra geç bir saatteydi. Programın bir aşamasında Erdoğan Avrupa'ya kafa tutan sultan adlı bir belgesel de yayınlanmış. Bu herhalde çok olumlayan bir yayın olduğunu düşünmüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fransız devlet televizyonunda. Ama o sırada Fransa'da bulunan birkaç ilde, Paris, Marsilya ve Dragunyan'da ki Demokratik Kürt Toplum Merkezlerine polis baskını olmuş. Tam da program öncesinde yer almasını haber haline getirmişti dün gazete Duvar. 12 kişi gözaltına alınmış. Evet. Böyle bir durum. Bu arada da bütün bunların arasında bir şey var. Kongre var. Şimdi bugün yapılıyor. Evet. Gecikmiş bir kongre. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7. Büyük Olağan Kongresi. Neler bekleniyor? İlginç bir şekilde bu kongrede yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Neden bir partinin kongresinde yeni kabinede açıklanması bekleniyor? Emin değilim. Ama ilginç, bir dizi parti aslında bu tarz kongrelere bütün diğer partilerde davet edilir. Fakat AKP kongresine bazı partiler davet edilmemiş. Bir tanesi sürpriz değil. HDP davet edilmemiş. Ama bunun yanında kendisinden ayrılanlar tarafından kurulan iki partiyi de davet etmemiş AKP. Deva ve Gelecek Partileri kongreye davet edilmemiş. Onun dışındaki hemen hemen bütün partiler davet edilmişler. Basından da davetlere kısıtlama var mı? Ağır partiye gidiyor muyuz? Ona Açık bakıyorum şu anda. Basına yönelik bir kısıtlama haberlerde yer almıyor. Ama olduğunu tahmin ediyorum tabii. Parti yönetiminde değişiklik, yani bu pandemi dolayısıyla epey uzun bir süreye yayılmış oldu. Yani daha 2019 aralığında başlayıp pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süren bir olağan kongre süreci bugün Ankara'daki büyük kongreyle sona eriyor. Parti yönetiminde değişiklik bekleniyormuş. Evet, parti yönetiminde de değişiklik bekleniyor. Yeni bir tüzük değişikliği yapılması bekleniyor parti içerisinde. Tek şapka kuralı uygulanacağına yer verilmiş. Yani yönetim kademelerine getirilen isimlerin artık sadece bir görevi bulunabilecekmiş. Birden başka olmayacakmış ama bu sadece anladığımız kadarıyla AKP teşkilatı içerisinde böyle. Çünkü az evvel iki tane haber verdik bile biz, birden fazla şapkası olan, görevi olan yani yetkililer, Boğaziçi Üniversitesi dahil olmak üzere, öğrenci dekanı dahil olmak üzere. Bir de bizzat şeyin yeni başkanı, Merkez Bankası'nın yeni başkanının tez hocasının 4 ayrı görevi, evet, ve 4 ayrı maaşı olduğunu da belirtmiştik. Öyle istisnalar olabilir ama. Bu arada sosyal medyada bazı görüntüler var. Kongreye otobüslerle gelen AKP teşkilatı üyelerinin maskesiz, tabii ki mesafesiz, şarkılar, türküler eşliğinde büyük bir kongre coşkusu yaşadığı görülebiliyor. Öyle mi? Maske kullanılmıyor, öyle mi? Evet. Yine bir lebalep diye Cumhurbaşkanı'nın nitelediği bir durum mu olacak yani? Ve ayrıca başka illerden geliyorlar. Daha sonra ülkeye dağılacak insanlar gibi gibi bir takım sorunlar var tabii. Şeye de bir konuşma yapmış, televizyona çıkmış Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve ilginç bir şey olmuş. Yani hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz demiş. 19 yıl boyunca iktidardaydılar, 19. yılında. Sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye'yi 2023'e hazırladık. Şimdi bize diyorlar ki demiş, 19 sene oldu, 20 sene oldu. Biz de onlara diyoruz ki biz daha yeni başlıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Tarihin en uzun hazırlık süreçlerinden biri olsa gerek. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı demiş. Ondan sonra da ilginç bir şey daha söylemiş. Bugün geri dönüp baktığımızda Türkiye'ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz demiş. O zaman hazırlıkla gerçekleştirme süreçleri arasındaki farkı bir kez daha sormak gerekirdi. Ama Hürriyet muhabiri Tülay Demir'in programında sormamış. Hürriyet muhabiri bu soruyu. Başka şey de sormamış. Faruk Bildirici, medya ombudsmanı Bildirici'nin kendi kişisel sosyal medya hesabından bu röportajı eleştirdiğini görüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız hazırlıktı, asıl şimdi başlıyoruz ifadesine karşı. Peki neyin hazırlığıydı? Yani gerçek ajandanızı, gündeminizi 19 yıldır gizli tuttunuz da şimdi onu mu uygulamaya başlayacaksınız diye sormuş Bildirici ve Tülay Demir'i de keşke bunları da sorsaydı gazeteci şeklinde eleştirmiş. Mahir Ünal ama o konuşmasının bir yerinde şöyle demiş. Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlık yapıyoruz. Evet işte. Yani evet. Bu kongre 2023'ün başlangıcı olacak diyor. Asıl şimdi başlıyoruz dedi. Bu milletine aşık bir adamın hikayesidir diye de verilmiş gazeteden bunu. Hürriyet gazetesi seviyor. Birleşmiş Milletler'den de çağrı biraz önce söyledik ya, yani de İstanbul hem Ömer Faruk Gergerlioğlu için hem de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştiren bir çağrı gelmiş. Change.org'da da İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütülen kampanya 851.000'i aşmış durumda. Hatta 852.000'e doğru, tam bakmadım sonuncu şeyinde programa girerken 851.500 civarında oy vardı. Yani kampanyaya katılanlar vardı, imza vardı, artmış olabilir. Büyük bir kampanya. Şimdiki hedef 1 milyon imza diyorlardı. Devam edecektir herhalde. İstanbul Sözleşmesi'nde Birleşmiş Milletler'de de geriye atılmış bir adım olarak tanımlandı biliyorsunuz. Ömer Faruk Gergerlioğlu da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekili düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Cumhuriyet Halk Partili Sera Kadıgil de dün Türkiye'de 6 kadın öldürüldü. Kadınların can güvencesini yok etmeye yeltenenlerin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uygun gördükleri gündem bu demiş. Lebalep kongrelerde selfie peşinde koşanların yegane derdi zenginlerin çifte vergisi diye bir atıf yapmış. Kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler fotokopisini koymuş kendi sitesinde. Yani internet hesabında, Twitter hesabında ve işte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını tadil eden, yani değiştiren protokolün onaylanmasına uygun bulunduğuna ilişkin kanun. Ayrıca da Mozambik ile Türkiye arasında ekonomik, ticaret ve ekonomik işbirliği onaylanması. 3. Bu da önemli. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliğine dair anlaşma, yani fosil yakıt üzerinde yeni bir anlaşma yapılmış. İlginç gelişmeler oluyor doğrusu. Yargıtay Başsavcısı da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis istemiş. Kadın eylemleri programını da verelim ve herhalde bitirebiliriz bu şekilde. Evet, dün Esenyalı, Beşiktaş gibi yerlerde kadınlar bir kez daha sokaktaydı. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanyası başlatıldı. Kadın, çok sayıda kadın platformunun bir araya gelmesiyle ve aslında sürekli eylemler ilan ettiler. Bu daha çok İstanbul merkezi tabii ama diğer illerde de gerçekleşiyor. Benzer gruplar var. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde her gün hem sokak eylemleri yapılıyor hem de her akşam saat 21'de alkışlarla protesto ediliyor camlardan, balkonlardan. Kadıköy özelinde söyleyebilirim ben ve tabii videolardan, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla oldukça da yüksek bir katılım var. Bu dördüncü günü sanırım saat 21 eylemlerinin. Bugün ise şu ilçelerde ya da şu yerlerde kadınlar sokakta olacak. Saat 6.30'dan itibaren 18.30'da Koşuyolu Parkı'nda, Bakırköy Meydanı'nda, saat 19'da Kartal İntiba Önü'nde ve yine 19'da Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde kadınlar sokaklarda olacak. Evet. Saat 21'de de yine balkonlarda, camlarda olacaklar. Evet, buna karşılık ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da istediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız demiş T24 haberi. Bu ilginç. Ben yani uzun süreden beri artık eskisi kadar akademisyen olarak ilgilenmiyorum ama uluslararası hukukun yükümlülükleriyle bana bazı açılardan ters gelir gibi oldu. Yani böyle istediğinizin altına imza atıp istediğinden çıkabildiğin durumda, mesela 4 soru var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de hemen çıkabilir mi Türkiye? 2. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamadı ama imzaladı. Ondan da çıkar mı? 3. NATO Anlaşması, Kuzey Atlantik Bölgesi İttifakı. Ondan da çıkar mı? Ve en önemlisi Birleşmiş Milletler Antlaşması. O da bir uluslararası sözleşme. Ve dünya milletlerinin, ülkelerinin temsil edildiği bir örgüt, ilk defa olur. Yani İçişleri Bakanı'nın söylediği gerçekleşirse biz Birleşmiş Milletler Uluslararası Antlaşması'nın sözleşmesinden çıkıyoruz derse, o zaman da dünyada ilk çıkmış olan ülke olarak imzasını atmış olabilir. Peki. Bakalım neler olacak. Çok heyecan verici. Bekleriz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, günaydın cümleten, hayırlı sabahlar, nasılsınız? Günaydın. Gayet iyi. Maşallah. Mükemmel, toparladık her şeyi. Seni bekliyorduk zaten. Sok kaçırdım. Türkiye bir ne, Birleşmiş Milletler'den mi çıkıyormuş dedin, ne dedin? Hayır, çıkarsa ne olur diye düşündüm. Çünkü İçişleri Bakanı istediğimiz uluslararası sözleşmeye girer, istediğimizden çıkarız diye bir demeç vermiş. Bu uluslararası hukuk tarihinde bir yenilik. Onu yorumlamak istedim. Yani Birleşmiş Milletler'den de çıkan ilk üye ülke olabilir belki. Yani spekülasyon yaptım. İyi bir varsayımmış bu. Bunun üzerine düşünelim, evet, çalışalım. Yani niye olmasın? Allah Allah. Yani evet, Birleşmiş Milletler. Ya bir işe yaramıyor zaten. Değil mi? Evet. Yani. Evet, evet. Şimdi peki, efendim geçen haftadan işe yarayan bir örgütten bahsedelim istersen. Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden. Oo, evet tabii, bak onlar onlardan önemli. Da çıkabilir Türkiye ayrıca. Ben saymadım ama. Avrupa Konseyi'nden ayrılabilir tabii. Evet. Hatta bir ara bu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nden ayrılması, ayrıla yazması, bütün bunlar konuşuluyordu, hatırlarsın. Evet. Sonunda gideceği yer orası zaten de, neyse. Evet, şimdi geçen haftadan kalan bir konumuz var. Hep atlıyoruz ama bir dolu şey oluyor, yani yer kalmıyor ona. Libya. Libya'da bir pek çok gelişme var. Bu yöneticilerin isimlerini de ezberledim sonunda. Konsey Başkanı Al-Minifi ve Başbakan da Dbeibah. Bunlar önemli isimler. Dört kol çengi çalışıyorlar. Sürekli seyahat ediyorlar. Mesela konsey başkanı El-Menifi bugün Paris'e gidiyor. Ya bir tuhaflık da var tabii burada ama biliyorsun Sarkozy başlattıydı bombalamayı Libya'ya. Evet. Bunlar böyle şeyler unutuluyor. Yani Amerika'nın Irak'a müdahalesi gibi değil mi? Her zaman hatırlatmak lazım. Şimdi neyse gidiyor ve esas Türkiye'yi ilgilendiren ayağı şu. Bir türlü yani hakikaten bir koro halinde bütün dünya Libya'daki yabancı askerlerin, mersenerlerin, paralı askerlerin çekilmesini istiyor. Bu, her gün bir demeç var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Arap Ligi, Mısır Devlet Başkanı, Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, yani say say bitmez ve Türkiye'den, Ankara'dan tık yok, ses yok ve çok sıkıştı tabii iktidar, öyle anlaşılıyor. Son verilen rakamlara göre 6750 mücahit varmış hala orada. Yani ne olacak belli değil ama yani eskisi gibi devam etmek mümkün değil. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin eli kulağında bir kararı bekleniyor. Bu yeni geçici hükümetle alakalı. Bu ulusal birlik hükümeti artık bunun adı. Uzlaşı değil, birlik hükümeti. Ona Güvenlik Konseyi kararı onu bir resmileştirecek, yani desteğini resmileştirecek. Ondan sonra tabii daha önce yapılmış bütün anlaşmalar kadük olacaktı. Bir de öyle bir sorun var. Yani bu özellikle askeri anlaşmalar. Yani orada bir takip etmek lazım Libya'yı, onu söyleyeceğim. Ama yani bu zor cephelerden bir tanesi. Cephe, evet. Muhabiriyim ya ben. Şimdi diğer bir cephe daha var Avrupa Birliği'ne geçmeden. Bu istikşafiler, geçen hafta konuştuk, 62. round yapıldıydı ayın 16'sında. 17'sinde de geçen hafta konuştuğumuz gün, çarşamba, siyasi ayağı iki gün sürdü toplantı. Yani ilk gün teknik meseleler konuşuldu. Ertesi günde, yani 17 Mart çarşambada siyasi meseleler konuşuldu. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey çıkmadı bu toplantılardan. 63.'ü bekliyoruz. Zaten bu toplantıların amacı budur, biliyorsun. Toplanmak. Evet. Evet, tabii. Zaten bu yetiyor ve şimdi gireceğimiz Avrupa Birliği meselesinde de bu toplantıların yapılıyor olmasına atıf var. Ve şiddetle destekliyor Avrupa Birliği bu toplantıların yapılmasını. Toplantı yapılmasını yani. Çünkü evet, toplantı yaptığın zaman savaşmayacaksın anlamına geldiğini düşünüyorlar. Buna da şükür, yani geldiğimiz noktada 2021, evet, yani yılından bahsediyoruz yani Ömer. Böyle de yorumlanabilir, evet, çünkü yani toplantı böyle yapmak savaşmamak anlamına gelir, doğrudur bu. Tabii, yani konuştun mu savaşmazsın derler. Şimdi Libya ve Doğu Akdeniz cephelerinde durum şimdilik bu ama bunların hepsi tabii Avrupa Birliği ile bağlantılı. Şimdi ayın 22'sinde pazartesi günü Mutat Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Ve amaç da bugün öğlende başlayacak, yarın öğlende başlayacak olan Mutad zirve, Mart ayı zirvesini hazırlamaktı. Bakanlar toplantısı cismen yapıldı, cismi yapıldı. Yani herkes oradaydı. Bak öbürkü sanal yapılacak. Yani yarın başlayacak hükümet ve devlet başkanları toplantısı sanal yapılacak. Sanal toplantılardan bir şey çıkmıyor aslında çünkü kavga etmiyorlar veya edemiyorlar. Şöyle zor oluyor Zoom'da. Ama pazartesi günü epey bir atışma oldu, öyle anlaşılıyor. Toplantı sonrasında bu dış işlerden, dış ilişkilerden sorumlu memur bu Burel, Josep Burel, dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi. Yüksek temsilci, ya evet doğru, evet çok yüksek. Ondan sonra o bir basın toplantısı yaptı ve çok çalıştık dedi ve şöyle bir karar aldık dedi. Ömer tutun yalnız masaya, dünyada insan haklarını savunma kararı aldık dedi. Bu yepyeni bir şey ya, çok iyi. Ya heyecana bakar mısın, ben kim tutacak? Ya kendime gelemiyorum o günden beri. Evet. Abi tutamazsın artık bundan sonra Avrupa Birliği'ni. Kim tutar seni? Kim tutar? Şimdi, evet. Ülkeleri saydı. Ülkeleri saydı. Çin, Kuzey Kore, Libya, Güney Sudan, Eritre, Rusya, bunları saydı. Tabii bunlara bir de Belarus ve Myanmar'ı da dahil etmek lazım. Onlara da. Ve bunların hepsine yaptırım getirdik dedi. Getiriyoruz dedi. Hmm. Rusya'ya da yaptırım mı getiriyormuş? Hepsine. Tabii tabii. Hmm. Ondan sonra dimdikti yani. Çok güçlüydü. Ondan sonra... Evet. Türkiye'den bahsetmedi ama Türkiye'ye geldi tabii mesele. Şimdi onun ayrıntılarını vereceğim. Türkiye ile ilgili yaptırım almamak kararı aldık dedi. Yaptırım yapmama kararı aldık dedi. Hmm. Yani çünkü Türkiye'de insan hakları konusunda bir sorun yok dedi. Demeye getirdi, demedi. Ondan sonra ben yani adamın yalancısıyım yani o ve toplantıya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri eski Şili Devlet Başkanı Bachelet de katıldı. Dolayısıyla çok insan hakları ağırlıklıydı bu toplantı. Şimdi Türkiye ile ilgili sonbahardan bu yana çok olumlu sinyaller alıyoruz Türkiye'den dedi. Fosil yakıt arama işi bitti dedi. Retorik azaldı dedi. Efendim? Fosil yakıt. Fosil yakıt arama, hidrokarbon bitti mi dedi o konuda? Anlamadım ne dedi. Tabii. Orada dedi ciddi bir azalt, yani bir eskisi gibi değil dedi. Ondan sonra retorik de dedi düştü dedi. Yani bağırıp çağırma da bitti dedi. Ve dolayısıyla ve üstelik de dedi Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Avrupa ile sıkı fıkı ilişkiler kurmak istediğini söyledi dedi. Bunlar bize yetti dedi. Şimdi zaten bu toplantıdan çıkıp doğrudan doğruya Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Kavuşoğlu'yla görüşmeye gidiyorum dedi. Kavuşoğlu mu? Kavuşoğlu. Yani, yanlış söyledi. Hayır, Kavuşoğlu dedi. Yani yanlış söyledi yani. Tabii yanlış söyledi. Yani adamların gayri ciddiyetini anlatmak için söylüyorum. Daha Çavuşoğlu'nun, evet, adını telaffuz etmekten aciz Türkiye ile ilgili karar alıyor. Ve evet, yani hakikaten Avrupa Birliği'nin siyasi anlamda cüceliğini bir kez daha ortaya çıkaran, hani gösteren çok basit bir şeydi ama bir hataydı. Ama bu bile yetti yani. Şimdi toplantıda 16 sayfalık bir rapor hazırlamışlar. Bu şeyin, Burel'in heyeti, ekibi. Ve bu karar Ekim zirvesinde alınmıştı. İşte bir Mart'a bir Türkiye ile ilgili bir yol haritası, blueprint, işte non-paper falan, neyse yani bir şey hazırla dedilerdi buna. 16 sayfalık bir doküman çıkmış. 50 küsur senelik ilişkiyi özetliyor. Yani hakikaten akıllara seza derler ya. Yani bir dolu eksik var, bir dolu yalan yanlış şey var. Avrupa Birliği dokümanından bahsediyorum. Ve 16 sayfada işte anlatıyor. Temenniden geçilmiyor ve bütün bugüne kadar yapılmayan işleri, yapılamayan işleri anlatıyor. Ortak projeleri anlatıyor. Şaka değil hakikaten, yani bakmak lazım. Sana da yolladım dün, biliyorsun. Evet, okuyamadım tam ama. Yok canım, okuma zaten. Bir şey yok. Hiçbir yerinde insan hakları ihlalleriyle ilgili ve hukuk devletinin lağvedilmesiyle ilgili bir ibare yok. Hiçbir yerinde yok. Ve fosil ama yakıt... iç politikada kötüye gidişat var deniyormuş. Canım değil mi? İşte o kadar artık, o kadarı doğru. Türkiye'deki kötüye gidişat nedeniyle Avrupa Birliği'nin atmayı düşündüğü adımlar konusunda beklemesini tavsiye etmiş Borel. Hayır, Borel bu, mi? Borel. Yok öyle değil. Evet. Şimdi orada o bir niyet. Bir kere bu toplantı karar toplantısı değil. Karar yarın alınacak. Öbür gün alınacak. Yani esas cuma günü alınacak, cuma sabahı alınacak ama bir karar falan da yok ortada. Yani çünkü zaten bir karar almak istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye ile ilgili bir karar almak istemiyorlar. Yani ne pozitif bir karar almak istiyorlar, ne negatif bir karar almak istiyorlar. Ya da tersten söyleyeyim, yani ne negatif ne pozitif. Çünkü negatif karar bu durumda yaptırım. Şimdi akılları sıra işte bir takım şeyleri serdediyorlar. Bu Gümrük Birliği'nin tadilatı neredeyse 10 senedir konuşuluyor ve iyi zamanlarda yapılamadı. Şimdi de şimdi yapılması söz konusu değil tabii. Yapabiliriz diyor. Yani yapamayacağını kendi de biliyor. Vize muafiyeti meselesi, bunun üzerine çok konuştuk Açık Radyo'da Ömer, biliyorsun. Aynı şekilde, çünkü başka söyleyecek lafı yok. Ama her ne olursa olsun, Türkiye'deki gelişmeler ne olursa olsun, pozitif negatif, muhakkak yapılması gereken bir şey var. O da ne? Mülteci anlaşması. O konuda hiçbir tereddüt yok. O muhakkak yapılacak diyor. Yani onun koşulu yok. Yani Türkiye'de işte Türkiye şunu yaparsa da yapmazsa da falan diye bir şey yok. Şimdi bu ve vurgu yine bu fosil yakıt arama meselesine, aynı basın toplantısında Burel'in dile getirdiği gibi. Bundan ne çıkar? Bundan pek bir şey çıkmayacak, öyle anlaşılıyor. Çünkü dün bir draft, yani Türkiye ile ilgili 4 kısa paragraflık bir draft sızdırıldı. Yine gel son derece yuvarlak, afaki laflar. İşte bunların Türkiye iyiye gidiyor. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri iyiye gidiyor. Evet, ama bunun sorması Türkiye gidişatta var çünkü. Öyle bir tabii ama önemli olan Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, yoksa Türkiye'nin içinde olanlar değil. Yani bunun farkını iyi görmek lazım. Yani ondan bahsediyor olması Avrupa Birliği'nin buna Türkiye'deki siyasi meselelere nezaret edeceği anlamına gelmiyor. Yani bu evet. o defter kapandı yani. Öyle bir şey yok. Ha, yani ne bileyim mesela Kongo'da da işler kötü gidiyor. Aynı şey yani. Onu da bir yere yazabilirler. Bir karşılığı yok ki. Şimdi dolayısıyla burada ilgi alanları sadece fosil yakıtla alakalı ve fosil yakıt aranmadığı sürece Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyi gideceği ve iyiye doğru gideceği söyleniyor. Şimdi iyiye nereye doğru, yani nasıl iyi olacak diye sorduğunda ona da işte gümrük birliği tadilatı ve vize muafiyeti diyor. Şimdi orada da getirdiği, yani kendi metinlerine atfen söylediği de ama bu işleri yapmak da o kadar kolay değil diyor mesela. tam bir dağılmış. Evet, yani ben de izninizle bir cümle ekleyeyim. Yani Avrupa Birliği liderlerine hazırlanan bu şey Türkiye hakkındaki raporun sızdırılmasından bu ön ne der? Draft'ın Türkçesi nedir tam bulamadım. Taslak diyelim. Teşvik ve yaptırım tehdidine dayalı bir ikili strateji geliyor demişler. Yani bir gazete duvara bakarsak onun haberinde. Evet, ve evet. Yani teşvik niteliğindeki adımların orantılı ve tersine çevrilebilir nitelikte olması. Yani hem teşvik hem yaptırımlar masada olmalı ve ihtiyatlı bir strateji izlenmesi öngörülüyor. Tabii doğru da yaptırım falan yok. Hatırladım. Anlıyorum ama yaptırım yapmamak için diye yapılıyor bunlar zaten. Evet, anladım. Ben orantılı teşvik. Yani bunu yaptırım da değil. Orantılı ve teşvik. Orantılı teşvik ve tersine çevrilebilir nitelikte. Anlıyorum da sorun şu. Yani verebilecek bir teşvik yok. Kendileri söylüyorlar zaten. Yani bu ya gümrük birliğinin tadilatı 10 yıldır yapılamıyor zaten. Vize muafiyeti keza öyle. Yani vize Türkiye dört dörtlük bir ülke olsa dahi yani bütün o şartlar yerine getirilmiş olsa zaten o zaman vize muafiyetine gerek kalmaz. Oraya gelelim. Esas mesele o. Yani dolayısıyla burada bir hakikaten büyük bir açmaz var Avrupa Birliği açısından. Yani Türkiye'yi nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Esas şey bu herhalde. Yani görünen o. Dün Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü. Olumlu sonuç bekliyorum dedi. Ve bu tek yine hep aynı yani temcit pilavı gibi bu demin bahsettiğim işte gümrük birliği vize muafiyeti ve yeni fasılların açılması bunlar da olsun kararınızda dedi. Yalnız demin adını ettiğim bu 16 sayfalık raporun Türkiye raporunun ve pazartesi günü Dışişleri Bakanları arasında yapılan istişarelerin sonucu olarak ortaya çıkacak demin adını ettiğim ve sızdırılan 4-5 küçük paragraflı Türkiye sonucu zirvenin yani devlet ve hükümet başkanlarının sonucu Kıbrıs tarafından katiyen kabul edilemez bulundu. Dün. Dolayısıyla evet. Büyük bir belirsizlik var. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor. Ve tamamen şaşırmış, şaşkın vaziyetteler yani. Mesela bu Ankara'nın teklif ettiği bir Doğu Akdeniz Konferansı diye bir şey var. Tayyip Erdoğan bunu teklif ettiydi geçen yılın sonunda ve bu Charles Michel de yani Avrupa Birliği Konseyi Başkanı da bunun üzerine atladıydı. Ondan sonra şimdi bu 16 sayfalık raporda Ya böyle bir teklif var, evet ilginç tabii, niye toplanmayalım, tabii oturup konuşalım falan, toplantı, yani toplanmak için toplanmak. Ondan sonra yalnız yani bu toplantının biraz zor olacağı anlaşılıyor, yazıyor raporda. Bu yazıyor. Yani biraz zor olacak galiba yazıyor. Yani hakikaten içler acısı bir durum. Şimdi bu Kıbrıs toplantısına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Guterres'in yani dostlar alışverişte görsün diye toplamaya çalıştığı işte, toplantı Nisan sonunda, 27 Nisan'da olacak galiba Cenevre'de ve gayri resmi bir toplantı bu. Avrupa Birliği'nin de katılmasını isteyenler var. Türkiye onu reddediyor. Fakat bu toplantının olup olmayacağı dahi belli değil. Çünkü orada ne konuşulacağı belli değil. Türkiye tarafı iki devlet konuşmak istiyor adada ve sadece bunu konuşmak istiyor. Geriye kalan herkes iki bölgeli, iki toplumlu federasyon konuşmak istiyor. Şimdi dolayısıyla olacak mı, olmayacak mı falan, buna da atıf var Mehmet'in de mesela. Ve ama toplantılar önemlidir diyor. Evet, toplantılar önemlidir. Evet, yani maalesef burada bitirelim. Bitirelim, çünkü Yakınlıklarımız yani bir olacak. toplantı ile ilgili bir şey çalacağınız herhalde diye bekliyorum heyecanla. Bu sefer gene ben seçtim. Al işte buyurun. Eğer kabul edersen bu Disturbed grubundan senin hoşlanacağını tahmin ediyorum, bir heavy metal grubu, Disturbed Ha. grubu ve onun parçasının adı Decadence. Ay, Dekadans. Onu yakıştı seçtim vallahi. nedense. Yani ben seni şimdi korkutuyorsam benden kaçma. Ben acılarımı saklıyorum, görüyorsun diyor. Benden kaçma. Yavaş yavaş topla zihnini diyor. Evet, yani dekadans da kolay bir iş değil, değil mi diyor. Çürüme dediğin o kadar kolay idare edilen bir şey değildir diyor. Ben sana söyleyeyim diyor. Beğeneceğini umuyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Decadence adlı parçayı da dinledik Disturbed grubundan. Çürüme, yozlaşma anlamına gelen bir parçaydı. Ve ondan sonra da şimdi ara vereceğiz. Arayı müteakipte Didem'in de daha önce söylediği gibi, bizim de dün söylediğimiz gibi, Açık Radyo'nun yeni kitabı Can Yayınları'nın için, Can Yayınları'ndan yayınlandı. Şimdi onunla ilgili bir önemli bir programcı, tanınmış psikiyatr ve yazar Engin Geçtan'ın, aynı zamanda meslektaşı, öğrencisi ve dostu Timuçin Oral'la birlikte hazırlayıp sunduğu Dünya Hali programının dinleyicisiyle buluşmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bunun kitabı da yayınlanmış oluyor. Biz de Dünya Hali'nde benzersiz bir yolculukta dünyaya Engin Geçtan'ın gözleriyle bakmak ve yaratıcılığın, dünyaya inanmanın ve coşkuyla yaşamanın her koşulda mümkün olduğunu gösteren bir kitap olduğunu da, bu programın da kitabın da böyle olduğunu gösteren arka sayfasından bir alıntıyla beraber hem Timuçin Oral'ı hem de kitabın editörü Sıla Tanilli'yi şimdi konuk edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 8:30-2 dakika geçiyor, affedersiniz. Ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi iki konuğumuz var. Konuk değil aslında, dostlarımız, programcılarımız. Ama bugün Açık Radyo'nun kitaplığından yeni bir kitabın yayınlanması, piyasaya verilmesinin günü. Bunu da Engin Geçtan'ın Timuçin Oral'la birlikte hazırlayıp sunduğu Dünya Hali programının adını taşıyan bir kitap üzerinden 20 yıl geçtikten sonra kitaplaştı. Onu hem Timuçin Oral'la hem de Sıla Tanilli ile editörü konuşmak üzere bir aradayız. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Sıla Bey. Evet, şimdi hemen ben 3 ana sorudan birincisiyle başlayayım. Nedir bu Dünya Hali? Yani program neydi? Engin Geçtan nasıl biriydi? Neden böyle bir program oldu ve neden böyle bir kitap oldu? 3 sorum bunlardan ibaret. Ben tek soru sandım bu arada. Zor sordun Zaman Bey. Birincisi bu. Ha, bu ilk soru mu? Yok, bu hepsi. Yani şimdi çok burada olmak çok güzel. 25 yıldır eski bina, yeni bina, bütün stüdyolarda oldum ama ilk defa Zoom stüdyosunda oluyorum. Bu da değişik bir deneyim gerçekten. Teşekkür ederiz hem konuk ettiğiniz için hem de bu fırsatı verdiğiniz için kitaba. Engin Hoca, Engin Geçtan, radyonun birinci, ikinci yayın dönemlerinde aslında psikiyatri sohbetleri diye programlar yapmış idi. Hatta ben de konuk olmuştum onlardan bir tanesine. Daha sonra 9 ve 10. yayın dönemlerinde de yine bu Dünya Hali programını o zaman önce Neşe Şen'le birlikte yapmış idi. Sonra da biz beraber yaptık. Bir yayın dönemi sürdü Elma Dağ'daki stüdyoda o zaman. Aslında hani hem benim için de çok öğretici hem de beraber radyoya gidip geldiğimiz yolda sohbet ettiğimiz meşhur koridorda program arasında konuştuğumuz zamanlarda benim için de dediğim gibi hem öğretici hem zenginleştirici bir süreçti. O yıllarda kayıt bittikten sonra kaset veriliyordu. Engin Bey almıyordu o kasetleri ama ben alıp bir kenarda saklıyor idim. O diyordu ki bitmiştir benim için. Öyle de olsa o kasetler çok uzun süre durduktan sonra ben onları dijital hale getirdim ve arkasından da Engin Hoca'ya düşerken sordum. Yani ben bunları dijital hale getirdim. Hatta bir öğrencim de çok istekli deşifre etmeye, ne dersiniz, bunu bir şekilde yazılı hale getirelim mi? Engin Hoca o zaman istemedi ama dedi ki deşifre edilmesi bir yana kayıtların dijital olması çok hoş. Bence bunları radyoda bulundurmak lazım. O zaman Sanat Uzun İlham Sonsuz programını yapıyorduk Şenol'la birlikte. O dönem bunları teslim ettim. Yani radyo arşivinde de bulunsun, belki yoktur diye. Nitekim çok iyi olmuş. Hocanın vefatından sonra da 3 sene önce onlar yeniden podcast olarak yayınlandı ve yani program yenilendi, podcast olarak da zaten web sayfasında bulunuyor. İlk kez cenazede hatırlarsınız size aslında bunun kitap olmasıyla ilgili ne düşündüğünüzü sormuştum. Siz de çok olumlu bakmıştınız o zaman. Ben de bunun bir çeşit borç olduğunu da düşünerek bu pandemi döneminde Sıla Tanili'nin büyük katkısıyla, sağ olsun, o her aşamasında ciddi ve çok büyük destek verdi. Konuşma dilinden yazı diline çevirdik. Dolayısıyla dünya hali aslında 20 yıl öncesinin dünya halini anlatıyor ama tekrar tekrar bakarken, okurken, yazarken gördük ki aslında günümüzü de anlatmaya devam ediyor bir yandan. Bazı şeyler hiç değişmemiş. Evet, çok ilginç aslında. Yani Açık Radyo'nun genel olarak bu özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan bir başka şey de bu arşivlerinin ne kadar aslında kıymetli bir şey oldu. Yani yalnız Açık Radyo'ya ait bir şey değil. Tabii bu gerçek. Yani dünyadaki geçmişini, tarihini bilemeyen herhangi bir topluluk yeterince kendisini geliştirme, yansıtma imkanı bulamıyor tabii. O yüzden çok bu pandemi döneminde çok ayrıntılı olarak çıktı. Açık Radyo'nun geniş bir arşivi var. Çok sayıda programcısının hepsinin kendi sorumluluklarıyla yaptı. Bu da onlardan biri. Yani kasete alarak ilk başlangıcınız, o zamanlar çok zordu çünkü bazı şeyler kayda alınamıyordu. Yapmanız çok evet, iyi olmuş. Ve sonuçta böyle bir değerli, çok değerli bir şeye ulaştık. Ben bir de şeyi sorayım Sıla'ya o zaman. Bu nasıl bir süreçten geçerek kitaplaştı? Tabii ki. Bir kez öncelikle ben Timuçin Oral'a çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. O da bana etti teşekkür ama kendisinin katkıları tabii ki çok daha önemli ve büyük bu kitapta. Aynı zamanda da Engin Geçtan'ın tabii ki ben gençliğimden beri kitaplarını okuyan birisiydim. Yani ondan bir psikiyatr olarak, bir filantrop olarak çok etkilenmiş birisiydim ama bu kitap sayesinde biraz Engin Bey'in masasına konuk olmuş gibi hissettim. Yani kitapta Timuçin Bey'in de davetiyle pek fazla bilmediğim yönlerini ve çok kişisel, çok komik, çok farklı bir tarafını görme fırsatımız oldu. Çünkü Engin Geçtan normalde kendi kitaplarını yazıp kendini o şekilde ifade edip o şekilde ortaya koyan birisi ve çok fazla kitapları dışında var olan biri değildi. Dost sohbetleri dışında zannedersem. Bu kitap o açıdan çok enteresan oldu gerçekten. Yani Engin Bey'in nelere güldüğü, neleri yadırgadığı, nelere şaşırdığı ve tabii ki 2000'lerin başında hızla büyüyen ve çok hızla karmaşıklaşan bir dünyanın nasıl üzerimize kapandığını, hepimizin nasıl yollarımızı şaşırdığımızı hepimizin hikayesini anlatıyor. Aslında bütün Engin Geçtan'ın bütün kitaplarından parçalar bulabiliyoruz yani bu kitapta. Çünkü çok fazla şeye değiniyor ve çok bütüncül bir şekilde hayata bakan bir düşünür ve psikiyatr veya yazar olduğu için her kitabından, her anlatısından, hayatına değmiş her şeyden bir parça görebiliyoruz. Bu da beni çok mutlu etti bu kitabın sürecinde. Teknik olarak bakacak olursak aslında evet hacimli bir kitap oldu. Zaten bu kitabın deşifreleri yapılmıştı. Timuçin Bey bunu yani ön ayak olmuştu daha önce. Daha sonra birlikte bu deşifreleri, bu konuşmaları yazı diline tercüme etmeye, çevirmeye ve ona göre düzeltmeye başladık. Tabii çok eğlenceli bir süreç oldu benim için. Çünkü her kitapta bir ikinci editörle birlikte çalışmak, birlikte üretmek benim için çok keyifli. Aslında Açık Radyo kitaplığının benim için en güzel tarafı bu. Açık Yeşil'de ilk yaptığımız kitapta sizinle Ömer abi ve Ümit Şahin'le beraber yakın çalışmıştık. O süreç de benim için çok verimli ve öğretici bir süreçti. Bu kitapta da Timuçin Bey'le hem çok eğlendik hem çok güldük. Çok hoş bir süreç oldu benim için. Çok fazla şey öğrendiğim bir süreç oldu diyebilirim. Evet, yani çok yönlü ve holistik bir bakışa sahip olmasıyla Engin Geçtan'ın özellikle hem yazarlığında hem radyo programcılığında hem de bizatihi yaşam alanında gezilerinde falan görülüyor ve bu kitapta hem programlardan senin de dediğin gibi hem de daha önceki başka kitaplarından birçok yönü de burada bu programlara ve sonunda da kitaba yansımasını görmek ilginç oluyor. Yani Timuçin Oral'ın biraz önce söylediği gibi dünya, o zamanki dünya hali aslında bugünkü dünya hali de oldukça kuvvetle yansıtıyor. Biraz da dünya halinin ne olduğuna şimdi dönelim isterseniz. Yani dünya hali nedir? Ne demektir? Niye bu program başlığı ve kitap başlığı oldu? Dünya halini muhtemelen psikiyatri sohbetlerinden sonraki dönemde seçmişti hoca. Hakikaten şimdi ve buradayı, aslında radyonun da sloganlarından biri olan şimdi ve buradayı anlatması açısından çok önemli. Ben Açık Radyo'nun bütün programlarını çok önemli buluyorum elbette, ama onların kitap haline geliyor olması da son derece değerli kanımca. Sanıyorum bu dördüncü kitap oldu. Diğerleri de yolda. Bu da çok sevindirici. İlginç bir şey var, ilginç bir anekdot. Bu program tekrar yayınlanmaya başladığında, Engin Hoca'nın vefatından sonra, programı sanki bugün yayınlanıyormuş gibi düşünen ve algılayan kişiler olmuş. Hatta onlardan bir tanesi yurt dışından bana mail atarak bir dış politika ile ilgili söylediğim bir söze neden öyle düşündünüz ya da böyle dediniz gibi bir şey sormuştu. Ben de demiştim ki program 20 yıl önce yayınlandı. Yani o zamanın koşullarında söylenmiş bir şeydi. Ama demek ki hala bugün gibi dünyanın halinde değişen bir şey yok. Mesela Engin Bey'in söylediği bir hoş söz var. Kitapta da var tabii. Seyretmek, işte biri bizi gözetliyor evi falan üzerine yapılan bir sohbette diyor ki bir hadise oluyor Türkiye'de. O ön plana geçiyor. İlgileniyorsunuz ve onu izlemek ihtiyacı hissediyorsunuz. Fakat öyle bir ülkedeyiz ki ertesi gün başka bir olay oluyor ve birden o ön plana geçiyor. Ben acaba bazen o konu ne oldu diye merak ediyorum ama onu gazetede, televizyonda da bulamıyorum. Çünkü daima bir başka konu oluyor gündemde ya da ön plana getiriliyor. Dolayısıyla hepimiz fena halde uyaran bağımlısıyız. Bu bugünün Türkiye'sini de bence çok güzel anlatıyor ama 20 yıl önceden anlatıyor. Keza bugün konuştuğunuz konuları da biraz evvel Cengiz Aktar'la konuştuğunuz şeyleri de söylüyor. Avrupa Birliği'nin aslında bir giderek kuruyan bir devletler topluluğu haline geldiğini anlatıyor vesaire. Tabii yer yerde... Evet, çok çok çarpıcı yani, değil mi? Bu karşılıklı 20 yıl aradan sonra konuşulan şeylerin tamamen günümüz için geçerliliğini koruyor olması çarpıcı bir gerçek. Yani Açık Gazete programını yaparken biz, Özdeş ne düşünüyor bilmiyorum ama ben kesinlikle bu biraz önce sözünü ettiğiniz şey Engin Geçtan'ın, yani bir anda kayboluyor. Ana odak noktası olarak yaptığımız program, ya dosya tutmaktan canımız çıkıyor. Yani burada sayısız sayfalarda dosya neydi bu filan. Çünkü atıf yapmak gerekiyor yani bu program içinde sürekli dönüp bakıp, o yüzden de ev dolup taşıyor dosyalarla. Çok doğru söylemiş yani. Evet. Tabii hoş tarafı aynı zamanda o zaman 3 parça çalıyorduk her şeyde, programda. 3 ya da 4 bazen, işte o giriş parçaları vesaire de genellikle hoca mutlaka onları belirliyordu önceden ve bir tane de sürpriz olarak benim bir şey getirmemi istiyordu ve öyle yapıyorduk. Şimdi geriye dönüp bakınca o parçaların da çok hoş olduğunu düşünüyorum. Nitekim çok dahiyane bir şey oldu tabii. Açık Radyo'nun başka kitaplarında da var. Bir QR koduyla o her bölümün sonunda Açık Radyo YouTube kanalından o parçaları dinlemek, yani bölümü okurken parçaları da dinlemek mümkün olabilecek. Okutarak bu daha önce Sanat Uzun'da da yaptığımız şey çok uygun geliyor. Yani görsel ve evet. işitsel işitsel kitap, görsel radyo programcılığı kavramlarına da çok uyuyor bence. Çok da güzel oldu bu haliyle. Evet, evet, bu yönü çok önemli tabii. Yeni teknolojinin böyle bir imkan verebilmesi de her zaman teknolojik gelişmeler, inovasyonlar harika sonuçlar vermeyebiliyor. Hatta tehlikeli sonuçları da olabiliyor. Ama bu iyilerinden bir tanesi Murat Belge'nin işte Tanyeri Erkman'la Bu Şehir İstanbul Ki kitabı evet. kitaba dönüşen programında da aynı. O da sadece Murat Belge'nin ve Tanyeri Erkman'ın özel koleksiyonda bulunan taş plaklarla bizzat gramofon kolu döndürülerek yapılan şeylerin sonradan kitaba dönüşmesi ve dinlemek, başka hiçbir yerde dinlemenin mümkün olmayacağı parçalardı. Burada da aynı şey var. Yani kitabı okurken bir yandan dinleyebiliyor olmak çok hoş bir durum, değil mi? Evet, evet. Çok çok güzel oldu bence bu haliyle de. Ayrıca Spotify'da da bir liste var. Onlardan oluşan bir seçki. Hatta bu sabah Didem Gençtürk çaldı onu 7-8 arasında bir kısmını. Bu da öyle de bulunabilecek olması çok hoş tabii. Tabii Engin Hoca'nın çok engin bir yaşama bakışı, müzik ve edebiyat anlayışı olduğu için onun bir parça uzantısı ya da onun anlaşılabilmesi açısından da bence çok güzel oldu bu hali. Sıla, sen ne diyorsun bu müzikli ve bu özel haline? Şöyle, ben Engin Geçtan'ın bu kadar ciddi bir müzik koleksiyoncusu olduğunu bilmiyordum doğrusu. Yani bu kitapla birlikte öğrenmiş oldum. Hakikaten bu kare kod, QR kod meselesi şu açıdan da iyi oldu. Engin Geçtan'ın dünyanın her yerinden, seyahat ettiği her yerden topladığı özel bir koleksiyonu var ve bu müziklerin bir kısmını biz internette rastlayamadık, yani Spotify'da bulamadık. Dolayısıyla bu bölüm sonlarındaki kare kodlar birazcık o açıdan da biraz arşivlik bir şey oldu. Doğrudan onları programlardan çıkartarak YouTube'a yükledik. O yüzden internette çok da bulunmayan bazı parçaları da okurların da dinleme şansı olacak bu vesileyle. Tabii Engin Bey'in düşünme pratiğinde ve felsefesinde aslında bu seyahat ve müziğin çok önemli bir yeri olduğu, hatta çok belirleyici olduğunu düşünüyorum ben de. O yüzden de evet. müzik ve seyahat aslında bu kitabın ana hatlarından, yani oradaki pek çok muhabbet, aslında pek çok sohbet hep bu seyahatler üzerinden açılıyor, müzik üzerinden devam ediyor. O açıdan da müziğin yeri çok anlamlı. Yani doğru, DJ'lik de zaman zaman arkadaşlarıyla toplantılarında yaptığı bir şey. Dans etmeyi çok seviyor. Hatta hoş da bir sözü var. Başkalarının koreografilerine göre dans etmediğimde evrenin benimle daha çok uyum içinde, ya da ben evrenle daha çok uyum içinde olduğumu hissediyorum derdi hoca. Çok önemli bir şey zannediyorum. Yani kendiliğindenlik, birdenbire oluvermek ve onu yaşantılamakla ilgili bu programda, dolayısıyla kitapta da altı çizilmesi gereken çok fazla anekdot var, örnek var ya da onun görüşlerini bulmak mümkün olacak. Keza evet, şeyini yani söylemeliyim Ömer Bey, sizin girişte yazdığınız ve onunla ilgili anıyla başlayan kısım da bence tam da hakikaten programa katılmışsınız kadar önemli bir ayrıntı oluşturuyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Teşekkür. Yani hakikaten tesadüflerle dolu bir dünya ama bu Engin Geçtan'a da son derece uygun olabilir. Yani tam bir rastlantı sonucu bizim tanışmamız ve zaman zaman uzun aralar olsa bile hiç kesintisiz devam eden dostluğumuz. Yani 60 hatta şimdi artık 60 yılı aşkın bir zamana geliyor ve bir orta son sınıf öğrencisi olarak benim bir gemi seyahatinde Türkiye'ye dönerken o da şeyinden rastladığım olağanüstü derinlikli bir insana, bir abiye birdenbire böyle bir hoş bir mutluluk buluşması haline gelmesi çok hoş bir şey yani. Tam 35 yıl sonra da benim için ikinci 50 yaşında ikinci hayatı tamamen başlayıp işte bu Açık Radyo'nun kurucuları arasında yer almak ve bizim Açık Radyo tıpkı mesela Oruç Aroba dostumuza da müteveffa yapmış olduğum gibi bu radyoya bir felsefe programı lazım dediğim gibi işte Engin Geçtan'a da bir psikiyatri programı olmazsa olmaz diye gittiğimi hatırlıyorum. Yani manifestomuzdaki de o önemli Açık Radyo manifestosundaki o şey cümlesi anahtar cümlelerden bir tanesi. Yani hiçbir çözüm üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz demiştik. Bu tam Engin Geçtan'a ve bu programa ve bu kitaba uygun düşüyor bence. Kesinlikle öyle. Tam da böyle gerçekten. Hiçbir şey şudur, budur deyip ucunu kapatarak bitirmemenin çok altını çizerdi hoca da. Ben bu beraberliği de gemi seyahatinde ondan meşhur koridorda dinlemiştim Elma Dağ'daki binada. Öyle. O zaman Açık Gazete'yi Şerif Erol'la yapıyordunuz o tarihlerde galiba. O zaman Engin Bey işte Ömer'le de öyle tanışmıştık diyerek anlatmıştı o öyküyü. Bu arada kitabın kapağını da Sıla'yla birlikte öyle belirleyip seçtik. Kitabın kapağı aslında o eski koridoru anlatan bir kapak. Özellikle öyle çizildi. Bence o da çok hoş bir anı oldu benim için. Koridor aynı hakikaten zamanda bir budur. Terapi odasına da benzedi. Ömer Bey sık sık Açık Gazete'de o koridoru dile getirirdi. Koridorda konuşuruz ya da koridorda tartışmıştık gibi. Evet, hakikaten önemli bir yeri var halde. Evet, bu kitabın kapağının da gayet çarpıcı başlığı bizim özellikle Açık Radyo'nun içeriden diyebileceğim insanları için daha da anlam taşıyan o koridor. Şimdi artık olmayan Elmadağ'daki stüdyo binamızda çok zaman geçirdiğimiz, pek çok duygu ve düşünceyi bir arada yaşadığımız, pek çok konserin yapıldığı, çok ilginç tartışmaların da geçtiği koridora da bir atıf olması açısından da son derece ilginç yani. Siz kapağı tasarlatırken Sıla nasıl bir şey yaptınız tasarı amacıyla? O koridor bağlantısı var mıydı yani? Şöyle oldu aslında. Koridor Timuçin Bey'in fikriydi. O koridorun fotoğrafını istedik biz Didem Gençtürk'ten. O dönem radyo arşivinden bize koridorun olduğu birkaç tane fotoğraf gönderdi. Biz de kapak tasarımcısı, Can Yayınları'nın kapak tasarımcısı, çok sevdiğimiz dostumuz Utku Lonlu'ya bunu ilettik aslında. Onun bir yeniden yorumlanmasıydı. Yani o koridor fotoğraflarının yorumlaması oldu. Utku'nun yorumu oldu bu da. Evet, yani doğrusu o koridorda epey zaman geçirmiş benim gibi insanlar için başta olmak üzere ama bir miktar Açık Radyo'ya yolu düşmüş herhangi bir şekilde insanlar için de anlam ifade edecek bir kapak olduğunu söyleyebilirim koridorun yani. Ben hep söylüyorum, Açık Radyo bir okul bir üniversite sayılır aslında. 25 yılını doldurdu. Biz 25. yıl programı yaparken tanışmıştık Sıla Taninli ile ve orada beraber konuşmuştuk. Siz tanıştırmıştınız bu kitap meselesi üzerine. Bir yıla yayılan bir süreçte hakikaten bence iyi bir arşiv, bir tarihe tanıklık da söz konusu oldu. Bunu da çok önemsiyorum. Ve aslında bu tür programların giderek kitaplaşmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum diğerleri sırada olan bir iki tanesi var. Belki onları da söylemek istersiniz bilmiyorum. Ama dahası da gelecek umuyorum diye. Evet yani biz de özellikle efsanevi bu da bence efsanevi bir programdı. Serol Teber'in de Didik Freud'u öyle bir nitelik kazandı. Onun da kitaba dönüşeceğini daha sonraki bir dönemde müjdelemek mümkün. Bir de son olarak bitiyor süremiz, dinleyicilerimizin de katkıda bulunduğu bir kitap olduğunu, bunun da Açık Radyo'nun her zaman olduğu gibi gene dinleyicisi, destekçileriyle ve programcılarıyla kolektif eforunun bir sonucu olduğunu da mutlaka vurgulayalım. Ve mesela dinleyicilerimizden programda ağırlanmış konuklar arasında dinleyicilerimizden Ayşe Güvenir ve Onur Doku'dan, işte onun dışında da tanınmış gazeteci, foto haberci diyelim Coşkun Aral'ın, işte psikiyatrist Cem Hızlan'ın, gene destekçi dostumuz yazar Buket Uzuner'in ve Cem Akaş'ın, yazar gene, siyaset bilimci ve gazeteci Nuray Mert'in, Açık Radyo programcılarından da Osman Tümay ve Cemal Ünlü'nün de konuk olmaları ve onların da konuşmalarına yer verilen ilginç bir kitap haline aldığını söyleyebiliriz yani. Kesinlikle. Bu arada şeyi de belirteyim. Bu sonuç olarak bir Açık Radyo kitabı ve o kitap alınıp okunduğu ve satın alındığı zaman onun dönüşünün de Açık Radyo'ya olacağını buradan bir kez daha hatırlatayım bütün dinleyenlere. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Dünya Hali kitabı programdan kitaba dönüştü ve Açık Radyo'nun kitaplarından biri, Can Yayınları'nın da bünyesi içinde yayınlanan bir kitap. Bugün verildi dünyaya Dünya Hali kitabı ve biz de Timuçin Oral ve Sıla Tanilli ile birlikte bunu konuşma fırsatını bulduk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah daha nice kitaplarda, nice programlarda. Umarım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgiler. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Birçok önemli konuların bir kısmı ve yorumların gene dışarıda kaldı ama bunu önlemek zaten olanaksız, evet, diye düşünebiliriz. Artık herhalde yarı yarıya falan yapıyoruz hazırladığımız haber dosyasını, evet. Verebiliyoruz. Dünya hali de böyle bir şeye dönüştü işte. Evet. Ama önemli olan bir tek şey var. Dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye'de yeniden yükselişte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz COVID-19 pandemisinin. Ve Türkiye'de son rakamlara göre her 10 dakikada bir kişinin öldüğünü görebiliriz artık. Yani maalesef ciddi bir durum var. Ramazan ayında da 22 ilde yeni kısıtlama gelebileceği pandemiden dolayı belirtiliyor. Bu arada hazır önemli. Salgın demişken sadece bir cümleyle, Türk Tabipleri Birliği kendi sosyal medya Twitter hesabından geçtiğimiz yaklaşık bir ayın haritalandırmasını paylaştılar. Nasıl adım adım kızılla boyandığın haritanın o paylaşımdan da görebilirsiniz. İşler iyiye gitmiyor diyelim. Evet. Ben işlerin iyiye gidip gitmediğini görmek için de sürekli olarak başımı çevirip bakıyorum pencereden ve Boğaz Köprüsü'ndeki muazzam trafik kesilmediği, en azından kısmi kısıtlamalara gidilmediği takdirde bunu önlemenin de çok kolay olmayacağını, dolayısıyla da önümüzdeki günlerde Ramazan da belki daha da önce yeni kapatmalara gidilmesi gerekebileceğini de düşünmemek elde değil. Her 10 dakikada bir kişi ölüyor. Yani bu da ciddi bir durum doğrusu. Şimdi son olarak bir Boğaziçi söyle. Direnişi Festivali'nin programını verelim mi? Evet, çünkü bir yandan verelim. Boykot devam ediyor. Öğrenci arkadaşları için, hala tutuklanan arkadaşları için. Öğrenciler boykotta Boğaziçi'nde. Akademisyenler sırtlarını dönmeye devam ediyor. Kayyum dedikleri rektöre karşı. Ve her gün bir festival ilan etmişlerdi. Bir program var. Bugün kampüs içerisinde filmlerde müzikler konusu varmış. Salsa atölyesi olacak ve özgürleşen seyirci belgesel gösterimi gerçekleşecek. Bunlar kampüste. Bir de online etkinlikler var. Yine Salsa atölyesini online olarak verecekler. Boğaziçi TV bu arada canlı yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Saat 2'de kapitalizm kıskacında ekoloji ve gıda örneğin toplantısı olacak online olarak. Daha sonra bir belgesel atölyesi, daha sonra direnişin geleceği mezunlarla forum gerçekleşecek. Akşam 7 ile 9 arası ise GIMP ile dijital montaj atölyesinin ikincisi gerçekleşecekmiş. Boğaziçi Direniş Festivali. Evet, bir yanlış söyleme ve şeyine karşı yanlış söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum şimdi ama son rakamlar açısından Türkiye'de yeni tip koronavirüsü nedeniyle dün 138 kişi daha hayatını kaybetti. 26 bini aşkın da yeni vaka tespit edildi. Günlük koronavirüsü tablosunu açıklaması Sağlık Bakanlığı'nın üzerine. Yani her saat 6 kişiye yakın 5,75 çıkıyor. Yani bu da demek oluyor ki her 10 dakikada bir kişi ölüyor. Yakınları açısından ebediyet kadar uzun dakikalar bunlar. Onun için çok dikkat etmenizi, maske kullanmanızı bir kez daha rica ediyoruz. Yalnız maske değil, temizliğe de dikkat edip mesafenin de hayati önem taşıdığını söyleyelim. Fiziki mesafeyi korumanın ve aynı zamanda da kapalı mekanları havalandırmaya lütfen devam ediniz. Ve bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Acar Reisli de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.